أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi and ak yeen ci hamasat lissabab fi ramadan ñoo ngi tollon tay ci alhamsatu swadisa fofu ndenkaane gi moy iyyaka an takuna mimman yuftir ala sakhatillahi wa ghadabi mbokki julidi man ak yeen goor ak jigen nañu moytandiku wattandiku wor ba ngone di ndoge luy merlo yalla wor ba ngone amo loy doge lul sangara wor ba ngone amo loy doge lul cigarette wor ba ngone amo loy doge lul yamba wor ba ngone amo loy doge ludul lo sacc wor ba ngone amo loy doge ludul lu aram wor ba ngone amo loy doge ludul xol li merlo yalla ak yonent nga dem diko def lolou julit bu nek ci ñun def ko wara moytandiku wazalik bi surbi dukhan xola wor ba ngone amo loy faye yalla ludul tal cerse cigarette xecc dane almet bi tass tek ko ci cigarette bi xecc te yegone cigarette bi sax day wax ak yow ci jamono bobu ngay dukh ndax bo tege almet bi ne tass almet bi danan toss carré nga tek ci cigarette bi xecc dal di sanni saxar ci ne yalla moyna la fur yalla ne ya ko wax nga ni dur jël sa baram dur ko ci cigarette bi dal ni sikki sakka neeku ci yalla ne la signel nga tek ko ci souf dal ci deug sa dal dal di koy moñox yalla ne la signal nga ni ko ni redd ko ci souci yalla ne la kassel li nga wax tamponé ko nga tek dal di deug sank ne ko ni moñu xeko bob ya nga wax cigarette bi mu wax ak yow sax ci xamoo kon julit so waxe ñu ne cigarette aramul ñewul text aha kay wala tulqu aydiyakum ila tahluka bu len duggal sen loxo yi lu len alak paquet cigarette lan lañ ci bind abi dangereux pour votre santé dolo la ci bint lu dangereux la ci sen wir gu yaram kon julit naka lay wor ngore ba ngone di tuxe cigarette di tox cigarette di doge cigarette wala muy doge yamba wala muy doge kasab sangara naka la julit di doge lolou kon moy tandiku len wala nga wor ba ngone amo len lay def lu tok ci télé bi di setan théâtre yu xass islam allahu akbar bi nga woré ba ngone wolé nga jakarlo ak yalla talal ko say loxo di ñaan ndax yonent bi nan la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba ngone bu ñaané yalla may ko yow nga wor ba ngone amo loy def ludul di setan télé buy xass islam di setan ay artiste ay animateur yuy di nga diiné yuy dajj sharia diko fowé té bi mu déssé juroomi minute ndok jot té nga dem japp té nga tok sa siyada té nga jublu qibla te nga yëkëti yalla say loxo jambat ko say mbooti biir ak mbooti biti jambat ko say jafé jafé aduna ak alakhirah ndax mu rek lel lako ndax heure bi kat dañu ne ku ci ñaan ñu may la woor na yalla suñu woron ba ngoon ñu ne ku dem bay dox su ñaané Macky Sall 10000 Macky Sall dina ko wari dina ñaan wala du ñaan day ñaan wala du ñaan day ñaan lan lay ñaan li yalla di may ak Macky Sall limuy may lopp yalla kon lutax duñ ñaan war ba ngone amo lay def lulul jakarlo television yu bon yi television yi nga xamne ño yaq diine ci ño mab sharia ño yaq jikko yi ño yaq pass pass nit ñi nga tok di setan lolu théâtre yo xamne dañuy moqué diine di retan yalla ku bi yonentam di joxe ay misal yu bono bon ci diine imam yi serigne yi borom xam xam yi nitu diine yi ñu leen di diingat ci episode yoyu yow julit bu gëm yalla bëgg yonent bëgg qur'an tok di sétan lool après nga ni da nga wor xolaatal sa bop xolaatal sa pass pass xolaatal deug deug li ngay wota ne yow gëm nga yalla wala gëmo yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran wa iza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri sa yo gisse ga yi nga xamne dañuy xous di saboter ak moké di retane aya yalla ak yonent yalla neena bul tog ak ñom bañu changer waxtan bañu changer fréquence bul deglu lu ñuy wax demal dawal jotaay bobu dawal télévision bobu ndax télévision shaytané la dawal jotaay bobu ndax jotaay shaytané la ndax nga mëna mucc mbokk julit yi kon suñu juroom bennelu ndinkane moy moytandikulo suñu bop moytandikulo len wor ba ngon di dogelu yalla aramal wala nga koy sétan wala nga koy xol wala nga koy deglu so woré ba ngon fexel nga jakarlo sa borom fexel nga talal yalla say loxo ndax jangal nañ la la addu'a huwa al-ibada addu'a silahul mu'min addu'a mukhul ibada ñu ñaan yalla tabarak wa taala mu def ci ñun degg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh